رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوکھتا، رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوکھتا، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختا، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختا، جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نالے سوختا، ان کے خانے جود سے ہے ایک نالے سوختا، ماہ من یہ نیر محشر کی گرمی تاب کے، ماہ من یہ نیر محشر کی گرمی تاب کے، آتش اسی عام خود جلتی ہے جانے سوختا، آتش اسی عام خود جلتی ہے جانے سوختا، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختا، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختا، کوچائے گیسو جانا سے چلے ٹھنڈی نسیم، کوچائے گیسو جانا سے چلے ٹھنڈی نسیم، بالوں پر افشاں ہو یا رب بلبلانے سوختا، بالوں پر افشاں ہو یا رب بلبلانے سوختا، بحر حق اے بحر رحمت اک نگاہ لطف بار، بحر حق اے بحر رحمت اک نگاہ لطف بار، تاب کے بے آب تڑپے ماہیان سوختا، تاب کے بے آب تڑپے ماہیان سوختا، آتش تر دامنی نے دل کیے کیا کیا کباب، آتش تر دامنی نے دل کیے کیا کیا کباب، خضر کی جاں ہو جلا دو ماہیان سوختا، خضر کی جاں ہو جلا دو ماہیان سوختا، آتش گلہائے طیبہ پر جلانے کے لیے، آتش آتش گل ہائے طیبہ پر جلانے کے لیے جان کے طالب ہے پیارے بلبلانے سوختا جان کے طالب ہے پیارے بلبلانے سوختا اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا اس زمین میں سوختا کو آسمان سوختا اس زمین سوختا کو آسمان سوختا اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا اس زمین سوختا کو آسمان سوختا اس زمین سوختا کو آسمان سوختا